خړی مکبرې تا یا رکات نرغله زما و جنازې تا یا رکات نرغله پاوینو سرمخ ببی سکرا پکوینا یا رکات نرغله زیتا یا رکات نرغلی خڑی مکبری تا یا رکات نرغلی زما و جنہ زیتا یا رکات نرغلی پاوینو سرمخ ببی سکرا پکوینا یا رکات نرغلی وجنا زیتا یا رکات نرغلی پا شهدت کامی خبر شوی پا شهدت کامی خبر شوی مخپا کم لبازم سکرا سموینا یا رکات نرغلی زما وجنا زیتا یا رکات نرغلی مخ پا کبل بازم سکرا سموینا یا رکات نرغلی زما وجنا زیتا یا رکات نرغلی خڑی مکبری تا تن رغلی زما و جنازی تا یا رکات نرغلی پاوین و سرمخ ببی سکرا پکوینا یا رکات نرغلی زما و جنازی تا یا رکات نرغلی لجمی مطلع کئی زهیر جنان بیا توری خوری زکوینا یا رکات نرغلی زما و جنہ زیتا یا رکات نرغلی خڑی مکبری تا یا رکات نرغلی زما و جنہ زیتا پوینو سرمخ ببی سکرا پکوینا یا رکات نرغلی زما و جنہ زیتا یا رکات نرغلی ناشنا خلاک ران تاو دی ناشنا خلاک ران تاو دی و تور لہتا بابیا سوکشی و کبینا یا رکات نرغلی زما و جنہ زیتا یا رکات نرغلی خڑی مکبری تا یا رکات نرغلی زما و جنہ زیتا یا رکات نرغلی پوینو سرمخ ببی سکرا پکوینا یا رکات نرغلی زما و جنہ زیتا یا رکات نرغلی پاوینو سرلا کا گلابیم پاوینو سرلا کا گلابیم دا پر هرونو ببی سکا بی خیالونا یا رکات نرغلی اسما و جنازی تا یار کات نرانے خڑی مکبری تا یار کات نرانے اسما و جنازی تا یار کات نرانے پوینو سرمخ بم سکرا پکوینا یار کات نرانے یار کات نرانے اسما و جنازی تا یار کات نرانے آخر دی دنتا میرا ستون شا آخر دی دنتا میرا ستون شا گل پر هرونا می دنس خند کوینا یار کات نرانے یار کات نرانے اسما و جنازی تا یار کات نرانے خڑی مکبری تا یار کات نرانے اسما و جنازی تا یار کات نرانے پوینو سرمخ بم سکرا پکوینا یار کات نرانے یار کات نرانے اسما و جنازی تا یار کات نرانے نن لشت سلور کڑا کامرانا نلشت سلور کڑا کامرانا دا آش نزن با فرک ڈیر ڈیر درد وینا یارا کات نرانے یارا کات نرانے اسما و جنازی تا یارا کات نرانے خڑی مکبری تا یار کات نرانے اسما و جنازی تا یار کات نرانے پوینو سرمخ بم سکرا پکوینا یار کات نرانے یار کات نرانے اسما و جنازی تا یار کات نرانے اسما و جنازی تا یار کات نرانے